кампанія не будзе нейкай вызначальнай. Умоўна кажучы, ніякай, канешне, каляровай рэвалюцыі ні ўлады, ні апазіцыі не чакаюць у восень. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала меркаванне, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну, вывесілі чорныя банеры, сімбаль пахавання свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падаткавай інспекцыі. НАТОП выштурхнуў інспектараў за межы рынку. А цяпер на хвалях свабоды запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадар Ляўковіч, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначаліваць такую партыю, як БСДП? Ведаеце, ёсць розныя думкі студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. І ставілася мэта аб'яднаць 2 партыі. Беларуску стал дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з 2 бакоў ад гэтых партыяў, што прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося ў сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, які я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзенщіне. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жук, і жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Такім чынам людзі, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння. Наступнае пытанне да Анатолія Ляўковіча ад Ларысы. Падар Ляўковіч, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Менскай вобласці выбарамі займаецца Салаш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю. З павагай 16 кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі. Ларыса, дзякуй за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку вядзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі наверсе ў кіраўніцтве АДС прымаецца рашэнні, яны прымаюцца калегіяльна. Прыоритетны принцип принятия этих решений – консенсус, домовленность. Але наибольш важно у коалиции, и это я только узмацняя, то, что створены региональные коалиции. И у региональных коалиций решения так само принимаются, как и на версии, коллегиально. И главный принцип там так само – это консенсус. Мы не можем побудовать вертикаль, якая грунтуется по принципу «я начальник, ты дурак» и наоборот. Потому что мы широкая демократичная коалиция, и у ее все субъекты ровные, и тому мы повинны домовляться. Я сомневаюсь в том, что в Минской области именно Салаш командует Минской областной коалицией. У меня такой информации нет. А с нагоды, что на политраде треба обмерковывать, коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с удовольствием их выслушаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС. Спадар Лявкович, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку? Гэта пытанне, колькі нізны рэжым столькі гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. Гэта прынцыповая пазіцыя партыі. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые мясцовые выборы мы не пошли, послухавши инших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так уладе их навод и фальсификовать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукей завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было и на парламентских. Тому уже сам факт удзелу у политической кампании выборы дае магчымасць показать, як гэтыя так званыя выборы проходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу политической кампании выборы ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выборы, давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтернатыўную канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. Нам гавораць про байкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія ресурсы і так далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звертаю увагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рывку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усяляе ў нас аптымізм. Пасля выкрыкаў Лявковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён, Лявковіч, мусіць, вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску. На кангрэсе Лявковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной коаліцыі з Александром Мілінкевічем. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Лявкович выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Александр Владиславович прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі. Ці здолее спадар Лявковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі? у партыі БСДП, як у Дукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна. Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Лявкоіча гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Лявкоіч не сустракаўся і не размаўляў. Лявкоіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці в обласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Лявкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Лявкоіча. Лявкоіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем. Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня. Уладзімір, я 100% падзяляю вашую пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый. Захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку, уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. І гэта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Григорьевич з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы.